أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إيمان والو اجتنبوا زانون وساتي كثيرا دير من الزوني د عمل کولو نه په ګمان ان بعض الظن اسم بشک بازي د ګمانونو نه اسم ګنادا ولا تجسسوا او دی او بل د عیبونو بحثونه مکوي دی او بل د عیبونو نا او دیو بل عیبونا ملتوئی ولا یغتب غیبت نکی بعدکم بعدون باز استاسو دبازی ایو حبو احدکم آیا خوخ گنیو پتاسو کی ای اکل لحم اخیه چیو خری غخ دخپل رور میتن پدا سے حال کی جرور مڑ دے فکرہتموہو نبت گنئی تاسو دا واتقوا اللہ دا اللہ نو یری گئی ان اللہ بیشک اللہ تواب الرحیم دیر توب قبل ان کے او مہربان دے گر آیاتی مبارک کسو خبری ذکر شوی یو دا چه پچا بدگمانی مکو یو زان د عمل کولو نا پا گمان بانیو ساتی صحیحین و حدیث دید اللہ حبیب وی ایاکم وزون زان د عمل کولو نا پا گمان بانیو ساتی فَإِنَّ الظَّنَّ غُمَان دا ډېر دروژن د خبرو نه ده دارنګي حديث کې من راغلي ولا تحسسوا ولا تجسسوا پجیم او ح دواړو سره حکم راغلي دي نو باز علماوي د دواړو یو معنا ده تحسس او تجسس یو معنا دا او چاویلی چینا جدا جدا مانی دی وی تجسس دیتا وی بحث دا هغا نچتا نپٹوی دیتا تجسس وی دیو جن رجل جاسوس هغا چاہتا وی چی دا پٹو مورو نبحث کئی چیتا پوٹو امورو نبحس کئی او تحسس پہا سرا طلب الاخبار والبحث عنها طلب د خبرو کے وغی نبحس کئی نو آیات کی وی پا گمان بان عمل مکوی اگر پا نیکانو مومنانو خلقو خود خیر گمان کوی باز علماء لکلی وی زون پا آیات کے پمانا دو تحمت دے اے گمان مکو تحمتو نا پی ملگو زون پمانا دو تحمت دے دا سمکو چکلے پا بی حیائی بان بدنامے کلے دے شراب پسکلو بدنامے ولا تجسسو ګور تجسس او تحسس د باز علماء په نيزي او لکتا سو اوریدل وې د یو بل د عیبونو بحث مکوي اده چا پټ عیبونه لټاو ما یو سړی کې پټ عیب د ته ملټاو دیو جن ګور داسي کله سره غوښار نه کوي یا کله جا کر غور جدی سکے د بازي سلف لوی خلق مبارک راغلی و یو سړی کرے په دیوار سر ورچت کو هغه شراب سکل ځان په مسله پوی کای ورته وی خا ته کور کې شرابونه سکنا ورته زغم شراب سکم خو ته هم الله د دینه منې کړه تا خو تجسس کو ناغکس الله والو په خبر پویدو ورته وزباده توبه کله ناکله موږ ته د بازي او طلبا چته امامانی ویره زموږ د مقتدیانو داسې حرام غونتی خوري نو جمال خوراک درسته کنه نو زه هم تاسو څنګه معلومه کچې حرام خوري ځکه یو مسلمان د مولا خو چا سره نه لین دین شته او نه کاروبار شته دی چې معلومه ای خود تجسس کړي وایي کې په خبره باندې نو لکه څنګه چې هغه مجرم دی داسې ته مجرم شوي تاله چا ویلی چې ته وره وره مسلمان وارو کله ټوم چې دی حلال خوري که حرام دی باندې ته مکلف نه بلکې کته دا لټونه کې عیب لټه دا الله د کتاب او د پیغمبر د سنتو خلاف کې اکثر غند د نور پشان د چا پته ولګی دا د تجسس او تحسس نه بغیر چې دا سړی آرام خور دي ځان د خوراک او اسکاک نه ساته دیو جن د چا عیبونه بن لټه لکه څنګه هغه کې عیب دی او ګناهګار دی نو لټون کې هم د الله په نسب مجرمانو کې ده نیو آیات کې د ځوان من رالا تهمت نه بل وای تجسس مکه وای بل وای غیبت مکه وای او غیبت دي ته وای چې او کس کې او نقصان موجود ده او ته د اغي ذکر کې حدیث پاک کې مراغلی اډه لې دا غا چا چې په جب مو ایمان روړې او لا ایمان زړه د دن شوین ده د خلقو د عیبونو عورتونو په سیم کې گئی اے د خلقو د عیبونو او د دید عورتونو په سیم کې گئی ځکه الله د دینه منه کړی ای او سره د منی نه چې دا کار کوي نو دا حرام او ناروا ده غیبت دین کوي یو پتاسو کې د بل غیبت ستوي وی ذکروک اخاک بما یکرهو تد یورور ذکر کې پاغس چې بدګړي وای ک پرور کی میوي وای ک پکیوي نو دا غیبت ده اے لکما کې او عیب او نقصان ده اته دا غی ذکر کې ندی ته غیبت و یکما کی نی او ته دروغ جوړه ندی ته بهتان وای غیبت ګوره گناه کبیره ده او بالکل عام ده غیبت داسې یو یعنی د عموم شکل اختیار کړی دی گناه که خزه هاون ناس دی غیبت کوي کپلار زو ناس دی غیبت کوي جماعت تدو مشران ناغلی خلق ولې زیریږي یا سمره نیکان خلق دې ګور بانګ نه ګنټه مخ کې راغلی اجزو بانګ وې د غیبت بوجای ډکی کړی پیګي په خبره باندې بل مصیبت دار دی ګنا ته سو ګنا نه وې غیبت تا ما هو تاسو ته ګور زموږ عوامو پښتنو ته کوي غیبت مکوې نه دا غیبت نه دا پکشتا ازوال مخامخم ویلې شم دا سی وای کنه وای نو عوام خو غیبت غیبت نه غړي امولا ک په منبر باندې چاس پکاوه کوي د چا غیبت کوي ناغو ورته کار ثواب نو به خې پیږي په خبر الله معلمان کاسي نه ټول ورځ په درس کې بل مورا په مخه کړي نه مړې پرېزې نه ژوندې پرېزې اخلق شرموي ادي ته د دین نو مخلای دې ته مولا ورته کار خیر او کار ثواب وای څوک مړ را په مخه کړي څوک ژوند را په مخه کړي اټول رز برز زر زر یو دوایا ته ترجمه کوي نور د خلکو غیبت کوي لکه دا غیبت د دې تفسیر دی شو ها بھائی دیو جن قران کې چې سدی او کدا وې ته نور خبرو له روزګارې کې خو بشر دې چې خو ته وګوري کنا د قران ټول خبرې د خیر دی دا نقصان په کې زمونږ د خبرو پیدا کړي چې د ځان نمو په کې رادن نکې دیو جن زمونږ دی علماء لیکلي اکابرینو وای ال بغیبت نسړی منی کی چې د اول په دې زړو منی چې غیبت ګنا ده دا بسنګ وای منی ای وای دا چې وای چې ما کله د چا غیبت کو یو لس روپۍ بخیرات کو نو یو سوره د جدا سي لس لس روپي ور کې استاد حضرت بو مړي جدا سي شه هغه پیسي د چاړن کې دي یو ير ککل می غیبت کو کړه نو زب بس دو رکاته نفل کو نو چې یو سو پیری دا سي وکي له خو به او مړي جي غیبت ګنا ده داغه نفس به اجتناب کې ګره غیبت کولم حرام دي او اوریدلم حرام دي زکه ګنا باندې کې نبد ګنا خبره تغوک کې دی دیو جن باز خلکو نه بزان ساتي او زر یو دو کسانو حرم کې ما سره ملاو شو الله دې سره زمونږ ورته بخنو کی نو موږ به شابت کې راځو بس خلک را په مخه کله غیبت یو کوملیانو دواړه ما ته وی موږ دل تناس یو ک بیا راځي ما وی زباز توبه ای هغه دروازه می صحیح کوله مې دې قدرت کینی نو غیبت گناہ د گناہ گناہ باندې کې نه به اوري اما تاسو نو وی کینه ور سره ځکنا چې مولا خو کملا دی غیبت مکه خلاص درچي وای ته دین او غیبت نه پیږی هغه ورته د دین نو میخه په کای په خبره وانه خپل بی دینای ته د دین نو میخه او عوام مننه حضرتان وی رحمت الله علیه وی دتا سے خلق مبارک فرمایلی چې منی خدای سم نه کته وی چې غیبت مکه وای غیبت نه ده اکته وی ده نووس بورز نه په پرزونو مورسی وی گئی په خبره باندې ته وی غیبت ته ولام وی غیبت ده او د الله رسول وی غیبت ده دی وی نه ده دوی د دې خبره ده دا یا کې نه ما یو ل توجه بدل کا وی د تان وی رحمت الله علیه په مجلس کې چا غیبت کولو ناغوی چې د سره بوس سکو دغه حکوای چې مکه ور اعلان دیوسی ناغه ورته نستا شکری کې مټیا نو دکانونو نشته کنا پس هغه ری پس دور دکانونو لري په کې دایي توجه ورته بدل کا الله دې موږ او تاسو ټول د غیبت نو ساتي عدالویه ګناه د بازي علماو په نیچ په حقوق العباد کې دي او دلته وی غیبت سده لکه د چارور ده او مرشوه اده پا مرونی دا غن غوخ پریکا یو خوریه نو دا ده سمر بد گنی دا غشان غیبت یولو یا گناه دا واتقو اللہ دا اللہ نو یری گئی ان اللہ بیشک اللہ تواب الرحیم دیر توب قبل انکیو محربان ده یا ایها الناس خلقوا انا خلقناكم بشک موږ چو پیدا کړی مې تاسو من ذکرن و انسا د نارینا او زنانا ټول د آدم او د حوا علیهم السلام اولاد یې وجعلناكم شعوبا ګرځولې مې تاسو غټ غټ خاندانونه او قبائل وړي وړي قبيله دا د صد پار لتا عرفو جتا سویوب الوفی جنئی ان اکرمکم عند الله اتقاکم بیشک ډیر عزت من پتا سو کی دا الله پنیز اغه ډیر پرزگار د پتا سو کی اے پنا سب چانه سړې نه جوړیږي بلکې سړې به جوړيږي په ایمان او تقوا ګور ابو لهب سورۃ الوی نسب خاوندو خو چې ایمان نو نسته جوړ شول او حضرت بلال رضی الله عنه ابشی تکتور غلامو لیکن په ایمان کمې مرتبه ته رسیدو په ایمان کمې مرتبه ته رسیدو نو فخر په نسب کول دا ګوره ګناه ده یا د مال په ډیر والی باندې فخر کول مدار دا تقوا دا چا کې د الله یره دا او تقوا د دو سيزونو نه جوړ دا الله حکمونه پورا کول الله وي مزوکارو جو نساء خ اخلاق او ساتا صبر وکا دا د تقوا یو یې سره بل په لوي نظر غلط می استعمالوا جب غلط می استعمالوا وغونا لا سونا غلط میں استعمال وا ان اکرمکم عند الله اتقاکم بیشک ډیر عزت من پتا سو کی پنس د الله غډیر پرزگار ده ان الله علیم خبیر بیشک الله پوها او خبردار دے. قالت العرب وای باند چیان آمنا مونږ ایمان روړې دے. قل فرمای لم تؤمنو تاسو لا ایمان نه روړې ولکن قولوا اسلمنا لیکن وایي چې مونږ مسلمانان یو او اسلام قبول کړې. ورا د ایمان مرتبه د اسلام د پاسه ده. نو د ایزان تدیده کې دی او داسې مرتبه دا وکول چې اغه ته لا رسیدلی نو قران ورته وي ته مسلمانې خلا مؤمن نه. نو د پورته مرتبه داوی مکوا. ولما يدخل الايمان في قلوبكم او ترو سدن نشوی ندی ایمان پورا پورستا سجرنو کے. دی آیات بارکے دا علماء تفسیر و اختلاف دے جدا سو کیا دے. نو محققین علماء وی جدا خلق منافقان نو و انما هم مسلمون مسلمانانو لم يستحكم الايمان في قلوبهم خلا ایمان پزرنو کې مضبوط شوه نو ایمانو خلا مضبوط نو دای زال داوو کده یو مقام چې هغه ته لا رسیدلی نو دې آیات کې ورته الله ادب خای چې ګوره مسلمانان یې خزان ته د پورته مرتبه داوی مکو یغه ته نه رسیدلی. دا د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قول لے او دی ته امام ابن کثیر ترجیح ور کړی چې دا اعراب منافقان نو مسلمانانو خو کمزوري لا مضبوط شوی نو په ایمان کې. امام بخاری رحمه الله دی طرف تلاړ دی وی کانو منافقی دا منافقانو اظهار دی ایمان کولو خدای دا سینو. و امام ابن کثیر وای چې دې کې قول د امام بخاری راجح نه ده بلکې مرجوح ده. دا بل قول غره ده چې دا خلق منافقان نو. و ان تطیع الله ورسوله او کچرتا بداری مو کد الله او د رسول الله لا یلتکم من اعمالکم شیئا نو کم بن کی دتا سنستا سدا ملونو نسشے ان اللہ غفور الرحیم بیشک اللہ بخن کے و محربان دے انما المومنون الذین بیشک مومنان حق کسان دی آمنو باللہ و رسوله چیمان روڑ پا اللہ و پا رسول دا اللہ ثم لم یرتابو او بیشک ندیکڑے وجاهدوا جهاد کوي بموالهم پخپلو مالونو سرا وانفسهم پخپلو نفسونو سرا فی سبیل الله پلارد الله کې اولائک هم الصادقون دغ خلق هم دوی رشتینی دی. قلو فرمایا تعلمون الله بدینکم آیا تاسو خبردارې ورکوي الله ته په خپل دین. والله يعلم الله پويګي ما فغس في السماوات چې پاسمانونو کړي وما في الارض او هغه چې پزمک کړي والله بكل شيء عليم الله په هر یو شی باندې پوهه ده. یمنون علیکا زبادن کیدای حبیب پتا نسلمو ان اسلمو دا چې دای اسلام روړ ده. قل فرمایا لا تمنو علی اسلامکم مزبادای په ما اسلام ستاسو بل الله یمن علیکم بلکی الله احسان کړه پتا سو ان هداکم للایمان دا چې هدایت کړه تاسو ته ایمان طرف تا ان کنتم صادقین کایتا سورشتنی نګور د خپل دین او د ایمان او د اسلام زبادنه دي څوک پچانه کوي ځکه هر څوک چې سکه ځان د پاره کوي زبادنه خو هغه کار کوي چې د چا د پاره کې چې ما تعالی دا او کله دا کته مسکه ک دین زده ک ک دین خې اکته نور د دین کارونه کې نو دا د ځان د پاره لګي د ځان په کار کې خلق زبادنه نه کوي ان الله بیشک الله یعلم فوهی غیب السماوات پپټو سیزونو د اسمانونو ول ارض او د زمکو والله بصیر بما تعملون الله خبردار ده پا چې تاسو کوم عمل کوئ تاسو کوم عمل کوئ الله په خبردار ده